Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 27 listopada, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rosja potwierdza, że historyk IPN-u Henryk Głębocki został wydalony z kraju w ramach retorsji. Negocjacje w sprawie zakupu patriotów przebiegają bardzo sprawnie, ocenia wiceminister obrony Bartosz Kownacki. Tłumy miłośników sztuki przyszły na wernisaż wystawy Wyspiański zorganizowanej w Muzeum Narodowym w Krakowie. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło w odpowiedzi na pytanie Polskiego Radia, że profesor Henryk Głębocki został wydalony z kraju w ramach retorsji. Komentarz w sprawie naukowca umieszczono na stronie internetowej rosyjskiego resortu. Dwa dni temu funkcjonariusze Federalnej Służby Bezpieczeństwa zatrzymali polskiego historyka na dworcu kolejowym w Moskwie. Wręczyli mu nakaz natychmiastowego opuszczenia Rosji. Dokument nie zawierał żadnego uzasadnienia. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Na pisemne pytanie Polskiego Radia o przyczyny wydalenia profesora Henryka Głębockiego z Federacji Rosyjskiej resort spraw zagranicznych odpowiedział, że decyzja taka została podjęta w ramach retorsji. 24 listopada został on oficjalnie powiadomiony o tym, że zgodnie z ustawą z 15 sierpnia 1996 roku jego pobyt na terenie naszego kraju jest niepożądany, napisano w oświadczeniu przesłanym Polskiemu Radiu. Dalej rosyjskie MSZ przypomniało o niedawnym wydaleniu z Polski rosyjskiego naukowca Dmitrija Karnauchowa, któremu Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Rzeczpospolitej zarzuciła prowadzenie działalności wymierzonej w interesy Polski. Środki podjęte wobec Henryka Głębockiego są odpowiedzią na ten nieprzyjazny akt, brzmi oficjalne oświadczenie rosyjskiego MSZ. Protest w sprawie wydalenia Henryka Głębockiego z Rosji wyraziło polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ambasador Rzeczpospolitej w Moskwie Włodzimierz Marciniak przekazał w tej sprawie rosyjskiemu resortowi spraw zagranicznych oficjalną notę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wiceminister obrony Bartosz Kownacki ocenił, że negocjacje w sprawie zakupu patriotów przebiegają bardzo sprawnie. Wiceminister, który w resorcie odpowiada za modernizację wojska, nie wykluczył, że w najbliższym czasie poleci do Stanów Zjednoczonych. Bartosz Kownacki poinformował, że w tej chwili strona polska czeka na pismo zza oceanu, w którym powinna być zawarta szczegółowa oferta dotycząca sprzedaży patriotów. Wtedy też nasi eksperci będą musieli pochylić się nad tą ofertą, będą musieli ocenić, co z tej oferty akceptują, czego nie akceptują, gdzie oczekują pewnych zmian i być może, żeby ta sprawa poszła szybciej do przodu i żeby pokazać nasz z punktu widzenia, będzie taka wizyta potrzebna. Wiadomo, że przy takim kontrakcie rzędu dziesiątek miliardów złotych trzeba się śpieszyć powoli. Wiceszef MAN-u nie chciał zdradzić, które elementy przyszłej umowy na dostawę systemu Patriot chce jeszcze przedyskutować ze stroną amerykańską. W Muzeum Narodowym w Krakowie otwarto wystawę poświęconą twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Trafiło na nią prawie 500 prac wybitnego artysty ze zbiorów muzeum. Są wśród nich grafiki, obrazy, pastele, fragmenty utworów, a także projekty witraży i wzory mebli. Podczas wernisażu wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin podkreślił, że twórczość Wyspiańskiego, choć obecna w naszej świadomości od lat, wciąż inspiruje i zachwyca. Sztuka ta, zarówno ta plastyczna, jak i literacka, jest dla nas ciągle nowa, żywa, inspirująca. Być może jedną z przyczyn jest tak intrygujący i niewątpliwy geniusz tego artysty. Wystawa ma być czynna do 20 stycznia. Sezon bożonarodzeniowy w Stanach Zjednoczonych oficjalnie rozpoczęty. Pierwsza dama USA Melania Trump zaprezentowała choinkę i świąteczne dekoracje w Białym Domu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Tradycja świątecznej choinki w Białym Domu sięga połowy XIX wieku. Zwyczaj ten wszedł na stałe do rytuału pierwszych dam w 1929 roku za sprawą małżonki 31. prezydenta USA Lou Hoover. Tegoroczne dekoracje, które zostały zaprojektowane przez Melanię Trump, odnoszą się do amerykańskich tradycji świątecznych. Są wśród nich m.in. choinki poświęcone pierwszym ceremoniom bożonarodzeniowym oraz pierwszej tematycznej dekoracji świątecznej z 1961 roku z motywem dziadka do orzechów. Przygotowano także specjalną choinkę na cześć amerykańskich bohaterów. Obok niej ustawiono tablety, z których turyści mogą wysłać pozdrowienia dla amerykańskich żołnierzy stacjonujących poza granicami kraju. Główna prezydencka choinka stoi w pokoju błękitnym. Umieszczono na niej bombki i ornamenty ze wszystkich stanów. Biuro prasowe pierwszej damy USA poinformowało, że w okresie bożonarodzeniowym w Białym Domu odbędzie się ponad 100 przyjęć, imprez i ceremonii. Udekorowaną świątecznie ogólnodostępną część rezydencji amerykańskiej pary prezydenckiej obejrzy 25 tysięcy osób. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Filip Jastrzębski. Gdy gra nasza Ekstraklasa, nie można narzekać na nudę. W ostatnim meczu 17 kolejki padło aż 6 bramek, a Brugbet Termalika Nieciecza zremisował z Wisłą Kraków 3-3. Wisła trzykrotnie wychodziła na prowadzenie, a Termalika trzykrotnie wyrównywała. Najpierw strzelił Jesus Imas, a wyrównał Łukasz Piątek. Potem prowadzenie Wiśle dał Kamil Wojtkowski, a na 2-2 strzelił Szymon Pawłowski. Kiedy w 66 minucie bramkę z rzutu wolnego zdobył Carlitos, Biała Gwiazda już dopisywała sobie 3 punkty, ale w ostatnich minutach spotkania piłkę do jej bramki wbił Wlastimir Jovanović. Wisła jest na 5. miejscu w tabeli, a Termalika na 13. Prowadzi znów Górnik Zabrze przed Legią Warszawa i Koroną Kielce. Dziś mecze ligowe rozgrywały także siatkarki. Deweloper z Rzeszów pokonał na wyjeździe MKS Dąbrowa Górnicza 3-1, a Trefl Proxima Kraków ograł w Bydgoszczy Pałac 3-0. A już jutro wielkie wyzwanie i olbrzymia szansa dla Roberta Kubicy, który walczy o powrót do Formuły 1. Na torze w Abu Zabi odbędą się testy, podczas których Kubica będzie jeździł bolidem Williamsa. Być może to właśnie barwy tego zespołu będzie w przyszłym roku reprezentował polski kierowca, a to zdaniem eksperta Formuły 1 Mikołaja Sokoła jest realne. No na pewno fakt, że w czasie tych testów zespół Williams nie skorzysta z usług żadnego w zasadzie z kierowców z tej dosyć długiej listy, na której czele widniał Robert Kubica, świadczy jak najlepiej dla szans Roberta, bo to może oznaczać, że po prostu zespół już nie chce ich sprawdzać, że już ich po prostu skreślił z tej swojej długiej listy. Sam fakt też powierzenia w zasadzie 3/4 dnia Robertowi, bo on jeździ i we wtorek i w środę, we wtorek pierwsze pół dnia i później w środę jeszcze na sam koniec, świadczy o tym, że plany jednak są jak najbardziej poważne wobec Roberta i wydaje się, że jeżeli nie pójdzie w czasie tych testów coś ekstremalnie nie tak, coś ekstremalnie źle, to Robert nadal będzie na samym szczycie tej listy i wizja jego powrotu będzie naprawdę bardzo, bardzo realna. Trzymamy kciuki za spektakularny powrót po 8 latach. Tymczasem Międzynarodowy Komitet Olimpijski ogłosił, że pozbawi Rosję kolejnych 2 medali zimowych igrzysk w Soczi w 2014 roku. Dziś dożywotnio zdyskwalifikowani za doping zostali 2 bobsleiści, którzy w Soczi zdobyli złoto, a także 2 biatlonistki, które wywalczyły srebro w sztafecie. Łącznie Rosjanie stracili już 10 medali igrzysk w Soczi, a to być może nie koniec. Jutro sporo chmur, ale chwilami będzie się rozpogadzać. Lokalne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Wietrznie w Augustowie 2 stopnie, w Warszawie 5, a w Szczecinie i Wrocławiu 7. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Teraz Państwo musicie mi uwierzyć na słowo, ja macham rękami. Fotony światła niosą z sobą energię. I że tak to ujmę, jądro za jądrem się rozszczepia. I o tym wiedzą najstarsze nawet babcie. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Black Week w Media Expert. Już dzisiaj Black Monday. Telewizory smart, taniej nawet o 1000 zł. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 65 cali 4K Ultra HD, taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Ogólnopolska Konferencja Kultury. Debata o potrzebach polskich środowisk artystycznych. 6 spotkań tematycznych. Dyskusje o najważniejszych obszarach kultury od 24 listopada do 17 grudnia. Poznań, Szczecin, Bydgoszcz, Olsztyn, Katowice i Rzeszów. Więcej informacji na konferencjakultury.pl. Zapraszamy Państwa do rejestracji i udziału w dyskusji. Organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koordynator: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Patron medialny: Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub

that in their hearts they bear. Stick by you if they could. Oh, but that's just bullshit, baby. People just ain't no good at all. Tommy Cave i o ludziach raczej, a nawet bardzo smutne rzeczy ma do powiedzenia. Nic dobrego. Nie i tak. Tytuł książki. Rozmowa Mei Jaszewskiej z Adamem Ferencem. Dzisiaj współautorzy książki są dzisiaj z nami. Do tytułu wrócimy i do Cave'a jeszcze, ale ja chciałbym ciebie, Maju, zapytać i poprosić, żebyś to opowiedziała. Bo mamy bardzo podobne, znaczy książka się zaczyna od pewnej sceny z filmu. I dla ciebie to było ważne przeżycie. I dla mnie to było też ogromnie ważne przeżycie. Opowiedz o tym, bardzo cię proszę. Byłam dzieckiem, kiedy moja mama wpadła na pomysł, żeby mnie zabrać na film Gorączka Agnieszki Holland. Ja z tego filmu, przyznam, niewiele pamiętam, poza aurą. Natomiast bardzo dobrze pamiętam jedną scenę. Scenę, w której pierwszy raz zobaczyłam na ekranie Adama. Grał w tym filmie młodego PPS-owca, który został skazany na karę śmierci. Wojtek Kiełza. Wojtek Kiełza, tak. Wojtek Kiełza siedział w celi i czekał na wyrok. Znaczy na wykonanie wyroku. I pewnego dnia nad ranem przyszedł do niego pluton egzekucyjny, żeby go wyprowadzić z celi. I jedyne wobec... Znaczy jedyne, co miał Wojtek w tym momencie na swoją obronę, to były słowa ja i M. I dla mnie było to coś tak wstrząsającego, że pamięć tej sceny właściwie towarzyszyła mi przez cały czas. No właśnie, mam tak samo. Jestem chłopak z małego miasta, nie chodziłem do teatru, dopiero potem, ale też właśnie nigdy nie nabyłem takiej ogłady teatralnej, ale ten film we mnie siedzi, ta scena. To, co powiedział wtedy Wojtek Kiełza, a co wymyślił, bo to był pański pomysł, tak? Ta scena, ja jem. No, nie scena cała, bo scena była oczywiście zapisana w scenariuszu w podstawowym swoim sensie, tylko to, że ten chłopak jest jak gdyby w takim, schwytany w takim momencie, kiedy wydaje się, że on się posila, to znaczy to jest jakby taka coś, posilamy się, żeby być zdrowym, żeby żyć. Ku życiu się posilamy, a nie ku śmierci. I to się wydało ciekawe, bardzo taki paradoks, który zawsze śledziłem te paradoksy i stąd ten pomysł, żeby on jadł w tym, tego w scenariuszu nie było, że on je, tylko po prostu przychodził Pluto, znaczy ci, którzy już nie pamiętam, kto tam nie Pluton cały, no ale ci, co decydują, co mieli go doprowadzić do podszubienicy i po prostu przyszło mi do głowy, że on dobrze byłoby, jakby jadł wtedy i tak powiedział, że to jest niemożliwe, że on nie może jakby poddać się procedurze doprowadzenia na podszubienicę, bo on po prostu je, więc to jest wykluczone. A druga scena jest, może spróbujmy jakoś to połączyć, to jest taka scena, która... W książce nie ma anegdot właściwie. Jest kilka, ale to bardzo mocnych. I jedna z nich jest taka, jak pan oświadcza w klasie maturalnej, jaką pan podjął decyzję co do swojej przyszłości. Proszę powiedzieć. Ja spróbuję to połączyć. Sam teraz myślę, co połączyć z czym. Wojtek Kiełza powiedział, że nie może zostać powieszony, bo je, ale Adam Ferency powiedział tylko tyle, że wybiera się studiować aktorstwo, co doprowadziło do szaleństwa klasę maturalną Liceum Rejtana, do którego ja chodziłem i pewne pobłażliwe spojrzenie mojej ukochanej nauczycielki od polskiego, która w oczach miała, bym powiedział, taki lekkie politowanie na temat tego mojego pomysłu, ponieważ to była ostatnia rzecz, która mogła im przyjść do głowy, że ja mogę zostać aktorem. Mogłem zostać wszystkim, ale nie aktorem. A z powodu fobii społecznej, nieśmiałości? No tak to nazwijmy, no po prostu po pierwsze na ogół jak ktoś się wybiera być aktorem, to widać, ponieważ on gdzieś wierszyk powie, tam coś bryluje, a ja byłem schowany, ja byłem nieśmiały, ja byłem wycofany taki i to mało się kojarzyło z aktorstwem po prostu. Jak wam się rozmawiało? Książka jest tak dziwna, ja nie mam sentymentu do takiej formuły książek. Wywiad Rzeka, jak powiedziałem, to państwo się oburzyli, że to nie jest tak. No, duża rozmowa, cykl rozmów, no nie wiem. No, to często trąci łatwizną. To łatwo jest coś takiego zrobić. No, opowiada się dowcipy, anegdoty i to leci. No często tak bywa. W waszej książce jest tak, że tam są może ze trzy anegdoty, a tam jest rozmowa. I ma się poczucie uczestnictwa w czymś, co jest żywe, ważne, interesujące. Między wami jest kontakt, jest zaufanie. Ale chyba to nie łatwo było rozmawiać z Adamem Ferencym, sądząc z niektórych zapisów, które być może zacytuję jeszcze. Ja w ogóle nie wiem, czy ta kategoria łatwo, czy niełatwo, czy ona tutaj pasuje. Powiedziałabym, że rozmawiało się fascynująco, intrygująco, ciekawie, serdecznie. Adam jest bardzo szczodrym rozmówcą. Nie robi tak, jak czasami się zdarza, przynajmniej moje doświadczenie dziennikarskie. To pokazuje, że ktoś się owszem zgadza pozornie na rozmowę, a potem go trzeba uwodzić, zdobywać, kokietować, przekonywać, żeby mówił, oswajać. Adam mówi chętnie, mówi rzeczy, mówi przede wszystkim, mówi piękną polszczyzną, pełnokrwistą, fascynującą. Już jego polszczyzna sama w sobie jest dziełem sztuki niejednokrotnie. Ale mówi też rzeczy interesujące, niebanalne i mówi, nie gada. To jest bardzo ważne. Może dzisiaj wreszcie udać się zagaić przyjemniejszym tematem. I to jest pytanie Adama Ferencego. Jak sobie radzisz z upływem czasu? To jest to pytanie na temat przyjemny. I tak dalej. Tak ta rozmowa płynie dosyć dziwnie, z rywami, ale jednak płynie. Ale ja chciałem właśnie, myślę o tej scenie i z filmu i o tym pomyśle tej sceny, rozwiązania tej sceny, zagrania tej sceny i o tej scenie w liceum, to mnie się wydaje, że jest coś takiego jak daimonion. Taki duch opiekuńczy, nie wiem, anioł, który nas prowadzi przez życie, każe nam coś robić. I ja mam wrażenie, że w pańskim życiu i w pańskiej twórczości to jest właśnie coś tak oczywistego. Istnienie takiego bytu, takiego daimoniona. Tak jest czy nie? Ja nie wykluczam. To znaczy nie jestem pewien, czy jestem dobry, żeby to o tym mówić tak. Bo ja tak bym powiedział, taki dreszcz metafizyczny mnie przechodzi, ale nie wiem, czy ja sobie go sam nie wymyślam. Ale z tym aniołem, który machnął nade mną skrzydłem, o ile to pytanie, czy anioł jednak ma skrzydło. W ogóle zagadnienie anioła to jest ciekawe, szczególnie jak trzeba go grać na scenie, to jest ciekawe. No, bo ja nie wiem, skąd się to wzięło, a jednak jakoś silnie bardzo to we mnie było. To znaczy to przekonanie, że ja zostanę aktorem, było wcześniej we mnie się pojawiło i diabli wiedzą skąd. Nie wiem tego. Więc może rzeczywiście było w tym coś tajemniczego i nie z tego świata. Lubię w to wierzyć. To było coś w rodzaju preludium, a teraz przejdźmy do tytułu. No właśnie najprościej byłoby zacząć od tytułu. Tytuł wydaje się prosty, ale jednak jest intrygujący. Nie i tak. Jak przeczytałem ten tytuł, no to miałem natychmiast skojarzenie takie. Kiedyś robiłem taką audycję nawiązującą do... No pomysł wziąłem od Kamisa, który napisał kiedyś taki krótki tekst i przedstawił w tym tekście swoich 10 najważniejszych słów. I poprosiłem różnych ludzi znanych mi o to, żeby powiedzieli, jakie jest dla nich najważniejsze słowo jedno. No i zrobiliśmy tych 10 słów i to była taka audycja. I pamiętam, że Szewach Weiss, który był wtedy ambasadorem Izraela w Polsce, powiedział, że jego słowem, takim ważnym dla niego, najważniejszym jest słowo nie. To bardzo było dziwne, że tak powiedział. ale powiedział, uzasadnił to, zresztą ja wiem, może to ma sens. Powiedział tak, że w imię słowa tak zrobiono tyle świństw, tyle nikczemności, że słowo nie broni przed tymi nikczemnościami. I teraz chcę zapytać, które z tych słów jest ważniejsze, tych tytułowych, nie? Czy tak? Tak wypada na mocniejszą część bitu, kończy frazę, no ale jednak... Które? Ale zaczyna słowo. A no właśnie, i teraz bądź tu mądry. To jest, oczywiście, mnie jest bliskie w ogóle to myślenie Shewaha Weissa. Ja mam tak samo ze słowami prawda i kłamstwo. Ale to jest też, mnie się zdaje, wspólne u Mai i u mnie, że my tak uważamy, że nie może być takiego biało-czarnego wizerunku świata, że rzeczy są same w sobie skomplikowane szalenie, że oczywiście, no wszyscy chcielibyśmy, żeby było nie, nie, tak, tak, ale że to jest trudniej znacznie, że jednym słowem świat jest znacznie bardziej skomplikowany i przez to właśnie jest i nie, i tak w jednym zdaniu, że czasami coś się wydaje się białe, a jest zupełnie odwrotnie. Ale namordowaliśmy się nad tym tytułem. Maja, nie czy tak? Które ważniejsze? Nie odpowiem ci na to pytanie, bo to zależy od sytuacji. Czasami nie jest dowodem odwagi i dowodem samostanowienia i myślenia wolnego, a czasami tak wymaga heroizmu, także. A dla, czy uczciwości, przyzwoitości. A dla bohatera książki? Bo jak szukałem, to ja bym się nie ważyła za bohatera mówić. No, jesteś współautorką i starała się znaleźć to tak, tak, nie, nie. Znaczy, jak czytałem książkę, to wydawało mi się, że no właśnie, też nadal nie wiem, ale wybrałem Cave'a, bo ciągle pojawia się taki zwrot, no, że świat nie ma sensu, że fundamentem, cytuję mniej więcej, fundamentem świata jest zło i tak dalej, i tak dalej. No to właściwie jak? No tak myślę, że fundamentem świata jest zło, chociaż czasami jak mam dobry dzień, to myślę sobie, że taki ze mnie prowokator jest, że ludzie za to mnie atakują, za to powiedzenie, że jak to zło jest najmocniejszą cechą świata. Ale ja tak jakoś intuicyjnie wydaje mi się, że tak jest. I oczywiście uważam, że powinniśmy wszystko robić, żeby pokazywać, że to nie jest prawda, albo nie jest prawda do końca. Jednym słowem, żebyśmy pokazywali, że jest w tym świecie zła, jest możliwe również dobro. Może w tej książce da się to wyczytać. Pojawia się taki obraz kładki przez błoto. No, świat to jest właśnie błoto, ale jakąś kładkę musimy zrobić. No to jakie są te kładki? Co z tej rozmowy wynikło? Może ja jeszcze się cofnę do tego, troszeczkę tak, do tej myśli, o której Adam przed chwilą mówił. Ja myślę, że ludzie są tak na co dzień w większości letni, że to ani tak, ani nie, tylko jakaś letniość. A ani prawda, ani fałsz, tylko gdzieś tak pomiędzy. A czasami niektóre sytuacje, niektóre wyzwania z niektórych wyciągają takie siły, że stają się demonami, a z innych, że stają się herosami. Może te kładki są właśnie związane z tym, że przerzucenie do kogoś od siebie to jest chyba tak. To jest powiedzenie tak. To jest jakieś zaproszenie. To jest jakaś pomoc, akceptacja. Pozytywne rzeczy. I wtedy jest tak. A konserwatyzm? Bo to jest pańska postawa życiowa, prawda? No, tak, tak wyczytałem. Tak sobie... Ale jak wszystko tak jest, to jest trochę takie nieostre, no bo ja myślę sobie, wiem, to jest tak strasznie trudno, oczywiście życie nas zmusza do tego, żeby jakby takie deklaracje składać. Oto na przykład powstaje jakieś dzieło sztuki i ja uważam, że to dzieło sztuki, delikatnie mówiąc, nie powinno się nazywać dziełem, a może nawet nie powinno się nazywać dziełem sztuki. Ani w tym dzieła, ani sztuki. Ale jednocześnie ja jestem zdecydowanie za wolnością wypowiedzi. No i teraz powiedzmy sobie, że to dzieło sztuki zostało zanegowane i mało tego, nawet kogoś obraziło i ten złożył jakieś zapotrzebowanie do sądu, żeby to ocenić i tak dalej, i tak dalej. I teraz ja, nie zgadzając się z tym, że to jest dzieło sztuki, zostaję poproszony do tego, żeby być za tym albo przeciw temu. I ja oczywiście jestem w sytuacji trudnej, dlatego że ja, wiedząc, że w moim pojęciu to nie jest dzieło sztuki, muszę być konsekwentny w stosunku do tego, co mówię, że jestem za wolnością wypowiedzi. I w związku z tym muszę powiedzieć, tak, jestem przeciwko karaniu kogoś, kto zrobił to dzieło sztuki, ale oczywiście już nie mogę powiedzieć w nawiasie, chociaż uważam, że to nie jest dzieło sztuki, bo jest albo, albo. Ale to tak nie jest. To oczywiście świat nas zmusza do tego, żeby takie deklaracje składać. Ja nie wiem, czy jestem konserwatywny, bo ja jestem w jakimś sensie konserwatywny, a w jakimś sensie jestem strasznie liberalny, otwarty, nie wiem, nawet nie chcę używać słów uważanych publicznie za niecenzuralne, więc w radio niemożliwych, ale pewien młody człowiek zarzucił mi, powiedział o mnie, że jestem lewakiem. Powiedział to w znacznie ostrzejszej formie, co mnie zupełnie zdumiało, dlatego że nie wiedziałem, skąd to w ogóle się taki pomysł pojawił. No ale może on, co prawda, pewnie nie widział Gorączki, może ktoś mu opowiadał, że grałem członka PPS-u, nie wiem, może to, no może tak to byłoby skojarzył. To byłoby zresztą bardzo przyjemne odkrycie, jeśli by się okazało prawdziwe, ale raczej wątpię. No dobrze, to może złapmy się tej Gorączki. To jest moim zdaniem jeden z najwybitniejszych polskich filmów i pan tam zagrał wielką rolę. I to wtedy był taki film, to był rok 80-81, on się tak zmieścił jeszcze, mógł być pokazany jeszcze w 81 roku, tam niedługo przed stanem wojennym. No bo to był właśnie film o Polsce, no nie tylko 905-907 rewolucja, tylko o Polsce, no właśnie tych lat, prawda? A teraz gdyby, nie wiem, jaki jest film istniejący, albo jaka jest sztuka teatralna, która mówi o Polsce takiej, jaką ona jest dzisiaj. Jest taka sztuka? Jest taki film? Wow, ale pan egzamin postawił. Nie, ciekaw, jestem bardzo ciekaw. Nie wiem, bo to ja zresztą mam taką cechę dosyć trudną dla mnie, że jak ktoś mi zadaje takie, na przykład zadaje mi takie pytanie, słuchaj, ja robię taką sztukę, wiesz, i pomóż mi znaleźć do obsady kogoś, bo to... I ja wtedy, jak zadają mi takie pytanie, absolutnie wydaje mi się, że nie znam żadnego aktora ani aktorki w Polsce. Po prostu mam ciemność. Wydaje mi się, co prawda łatwo mi z aktorami sobie radzić, myślę sobie, Ferency może by to zagrał. Nie by zagrał. Ale może, też nie wiadomo. Nie wiem, z rękawa nie wytrzasnę takiej sztuki... czy filmu. Na filmie mniej się... przy filmie kręcę, ale na pewno są. Na pewno są. No w książce jest pewna podpowiedź. Nie wiem, czy to jest ta najważniejsza, ale to najbardziej tłumacząca sytuację obecną. Ale mam na myśli Dürrenmata i starszą panią, która przyjeżdża do miasta. No na przykład, ale oczywiście ona dziwna rzecz jest z tą wizytą starszej pani, dlatego że ludzie w zależności od swoich inklinacji politycznych zupełnie inaczej myślą o tej starszej pani. To znaczy, nie wiadomo, kto ta pani starsza jest dzisiaj. Niektórzy myślą, że to jest X, a znowu inni wolą widzieć zdecydowanego Y w tym. Nie wiem tego. To jest sztuka, która dosyć chyba mocno rezonuje dzisiaj, ale mnie trudno powiedzieć, dlatego że jak się siedzi na scenie tam, jeszcze do tego w roli człowieka, który pod koniec jest zabijany, a to już kolejny trup w moim życiu, bo przecież Wojtek Kiełza w końcu zginął. Tam zresztą jest ta scena powieszenia Wojtka Kiełzy, jest majstersztykiem, dlatego że się nie pamięta, ale tam jest w jednym ujęciu przeprowadzone całe powieszenie Wojtka i zrzucenie go aż do grobu. To był operatorski majstersztyk i myśmy się napocili nad tą sceną wielce. Ona jest wstrząsająca. Potem chodzą ruscy żołnierze i zadeptują ten grób. I mnie to najbardziej przejmuje w tym losie tego Wojtka, którego zmielił ten młyn historii i po prostu ślad po nim przepadł. Maja, a dlaczego ty tę książkę zrobiłeś? Dlaczego wyście się spotykali tak długo i dlaczego ona powstała? Wiadomo, że Adam Francy to jest wybitny aktor, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów, niewątpliwie. Ale czasami ludzie mają pretensje, czytając tak, przepraszam, że tak mówię, tak tutaj przy otwartej kurtynie, ale no, staram się wyrażać pewnie głos niektórych z naszych słuchaczy czy myśli, no że no, aktor to niech on sobie mówi o aktorstwie, o swoich rolach, a co on będzie mówił o Polsce, o świecie i o metafizyce i o sensie życia, a w tej książce tak jest jednak. No tak, ale ja nie rozmawiałam z aktorem tylko rozmawiałam przede wszystkim z wrażliwym, mającym dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia człowiekiem. A książka, tak jak na początku powiedziałam, raz z tej dziecięcej fascynacji, potem podtrzymywanej kolejnymi rolami, które oglądałam, ale też z ciekawości. Mam takie wrażenie, patrząc na różne role Adama, czy to w filmach, czy w teatrze, że grane przez niego postaci znacznie więcej czują, myślą, niż to jest wyrażone, niż on to zagrał. Że jest zawsze w nich jakaś tajemnica. A ponieważ prywatnie nie jest człowiekiem, który, kto się mówi, po otwarciu lodówki wyskakuje z niej, wszędzie jest go pełno, tylko właściwie w pewnym momencie sobie zdałam sprawę, zanim zaczęliśmy rozmawiać, bo w ogóle wszystko zaczęło się od pewnej rozmowy dla magazynu Sens. I wtedy, jak myślałam o tej naszej rozmowie, to zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę ja nie czytałam nigdy żadnej dużej z nim rozmowy. A jest fascynującym aktorem i myślałam, moja intuicja mi mówiła, że też może być bardzo ciekawym człowiekiem. To idźmy teraz w te fundamentalne sprawy jednak. Tak i nie, no to są najważniejsze słowa. Ja znalazłem taki cytat, którego autorem jest pewien filozof hiszpański, De Unamuno. I on napisał coś takiego o sensie życia, co bardzo dało mi wiele do myślenia. Jestem ciekaw, czy to jest właśnie w tę stronę. On powiada tak. Działać trzeba w ten sposób, żeby nasze unicestwienie było niesprawiedliwością. Aby nasi bracia, synowie i synowie naszych braci przyznali, że nie powinni być, powinnibyśmy byli umrzeć. Wszyscy powinniśmy ku temu zmierzać, aby dać sobie wszystko, co tylko dać może, a więcej nawet niż może, przekroczyć siebie, przejść samego siebie, stać się niezastąpionym. To nieźle powiedziane. Mogę tylko powiedzieć, tak. Bardzo dużo nut, jakby, jak powiedział cesarz Józef do Mozarta. Za dużo nut, Mozart. Nie, ja się zgadzam oczywiście, no ale nie będę się podwiązywał pod filozofa przecież. Ja myślę z kolei, że to jest bardzo niesprawiedliwe. Dlaczego? Dzisiaj sobie rozmyślałam o tej naszej mającej nastąpić rozmowie. Myślałam o tak, myślałam o nie, myślałam o prawdzie, fałszu. I chyba to jest trochę tak, że wyzwania, przed którymi człowiek staje w życiu, są ponad jego siły po prostu. Może stąd te słabości i może stąd potem ta konstatacja, że jednak dominuje zło. Więc to, co przed chwilą przeczytałeś, no to jest wyzwanie dla herosów, a nie dla ludzi. A człowiek herosem może, któryś jeden z drugim bywa czasami. Tak, to dla herosów na pewno. Ale też myślę o tym, ja teraz jakoś bardzo mnie fascynuje James Hillman, taki filozof, psycholog. On napisał niezwykłą książkę o starości. W tej książce, w waszej rozmowie jest sporo takich nut. No już od dawna przygotowuję i no są takie, no mógłbym nawet tutaj znaleźć kilka cytatów, ale ona mnie zainteresowała, ta rozmowa, dlatego, że ona płynie, że ona jest rozmową, że jest wymianą myśli, że to nie jest po prostu zbiór anegdot, że ona jest jakoś skonstruowana, że ma to jakiś sens, ale właśnie, że ona jest poszukiwaniem czegoś takiego miejsca społecznego i takiej sytuacji społecznej, że ktoś jednak starszy mówi o swoim życiu i mówi o ludziach i mówi do ludzi. I że to jest taka może moja tęsknota, może nasza tęsknota za czymś takim, co się nazywa starszyzna. Taka była kiedyś starszyzna plemienna, ona została wyeliminowana, jakoś teraz mamy świat młodości, świat ruchu, chaosu, no i tak dalej. Może się to podobać, ale też pewnie i wiele rzeczy nie. I wy rozmawiacie właśnie z takiej perspektywy i pan mówi z takiej perspektywy. Dlatego ja tutaj rzucam takie tematy metafizyczne, to Deunamuno, heroizm bytu i tak dalej, i tak dalej. Bo pan wchodzi w tę rolę właśnie. I to świetnie, że pan to robi, że pan próbuje. Mówi z perspektywy kogoś, kto jednak coś widział, czegoś dokonał. No tak, jak pan mówił o konserwatyzmie, prawda, no to jest tak, że ja jestem przez całe życie swoje w miejscu, które jest szalenie hierarchiczne. Teatr jest szalenie hierarchiczny. Ta drabina, która jest w teatrze, jest dosyć przejrzysta, jasna. W teatrze niewiele może się zdarzyć przypadkowego, że ktoś przeleci przez jakieś szczeble i nagle jest na szczycie, a zupełnie nie wiadomo dlaczego. Nie, to się nie zdarza właściwie. Teatr żąda spokojnego, no czasami niespokojnego oczywiście, ale wspinania się, to znaczy bym powiedział, trzeba troszkę, bym powiedział, takiej pokory himalaisty, że to jest góra, na którą trzeba mozolnie wchodzić strasznie. I oczywiście jest tak, że przychodzą młodzi i wtedy człowiek ma takie poczucie, że po pierwsze to jest dobrze, że oni przychodzą, chociaż nienawidzimy tych młodych, bo oni wnoszą jakieś coś dla nas przykrego, dla nas starych. Jakieś nowe obyczaje, jakieś nowe muzyki słychać, jakieś język polski jakiś nowy, jakiś inny. Jakieś powiedzonka, których się nie zna. Ale nieuchronnie dochodzi do takiego momentu, że zdejmuje się marynarki i wchodzi się na scenę. No, czy oni swetry bardziej, czy kurtki zdejmują, bluzy. A no i tam starszość moja, nasza starszość, mówię starych aktorów, jest czymś pożądanym, wyczekiwanym i dla jakości teatralnego bytu jest niezastąpiona. To znaczy w tym sensie oni nie mogą zagrać naszych ról, ale oczywiście dzisiaj teatr absolutnie dopuszcza to, prawda, że starego dziada zagra młodzieniec. Ale to przecież nie na tym polega, bo to tylko jest jakaś zmiana dekoracji, kostiumu. Ale chodzi o pewne myślenie o aktorstwie, o teatrze, o tym, czym jest ten zawód, który uprawiamy wspólnie. Oni startując, a ja już pomału zbliżając się do finiszowych metrów. Także I zresztą myślę sobie, że po prostu wszyscy tęsknimy do starszeństwa i oczywiście jestem, nienawidzę współczesnego świata, który pokazuje sztuczne zęby i każe kobietom robić bez przerwy operacje plastyczne, które mają zatrzymać. Oczywiście człowiek zawsze tęskni do tego kamienia filozoficznego, którym pokona śmierć. A śmierć w moim życiu jest od wczesnych lat, bo ja jakoś szybko zrozumiałem, że jestem nieśmiertelny. To jest pewna niewygoda dla mnie, ale się z nią tuło. Nieśmiertelny? Nie, że nie jestem nieśmiertelny. No właśnie. Tak, znalazłem taki fragmencik, który wydaje się takim zrzędzeniem. Przepraszam, że tak mówię, tak tutaj szczerze. Bardzo proszę, ja rzeczywiście jestem zrzędliwy starą. Nie. Znaczy nie jest zrzędzeniem, znowu, żeby to rozegrajmy to nie. Tylko tak się może wydawać, ale zacytuję. Ten świat dzisiaj, i tutaj cytat, nieustannie eskaluje wulgarność, obrzydliwość, okropieństwo. Nie umiem sobie wyobrazić, że świat byłby w stanie wycofać się z tej eskalacji. I dlatego uważam, że zmierzamy ku zagładzie. No, to mocno powiedziane, zresztą kilkakrotnie. Ale to ciekawe, że tutaj ten przykład może nie jest taki najbardziej wyrazisty, ale jednak jest obrzydliwstwo, wulgarność i okropieństwo. To znaczy coś, co jest bardzo brzydkie. Coś, co jest nieestetyczne. Prawda? I ciągle w tej książce, w waszych rozmowach pojawia się ten wątek. To znaczy, że ważna jest estetyka, ważne jest piękno. No powiedzcie coś o tym. Bardzo proszę, państwo o tym coś powiedzieli. Przypomina mi się wiersz słynny Herberta, no, zupełnie legendarny i klasyczny, Potęga smaku. Prawda? Czy można temu światu, który się tam jakoś degeneruje, idzie w obrzydlistwo, to przeciwstawić i to jest jakiś ratunek? No to jest pytanie i do aktora, i do dziennikarki, i do ludzi. Czytałam dzisiaj krótką wypowiedź na temat malarstwa pod koniec XIX wieku, początek XX, i cytaty z ówczesnych krytyków, którzy mówili, że świat zmierza ku upadkowi, sztuka się degeneruje, brata się z ulicą. No potem przed Van Gogh, Cezanne, no to nie było tak źle. No dla nich wtedy pewnie inaczej to oceniali, przyzwyczajeni do innych kanonów. No w każdym razie miałam wrażenie, jakbym czytała opinie wrażliwych ludzi i strwożonych tym, dokąd świat zmierza, o dzisiejszych czasach. I to mi taki maleńki płomyk nadziei rozpaliło, że może to jest, że może tak to jest po prostu. Właśnie mówimy o tych kładkach przez błoto. No to jest taka kładka przez błoto? No może jest. Ja bym chciał, żeby tak było oczywiście, ale jest strasznie skomplikowana ta sytuacja, bo koniec świata jest wtedy, kiedy my zamykamy definitywnie oczy. Przecież. Z naszego punktu widzenia. I jeśli cały czas ocieramy się o jakieś paskudne bagno, to jesteśmy oblepieni tym błockiem i z tym oblepieni tym błockiem zamykamy oczy. I to jest okropne. Ta perspektywa jest perspektywą jakąś nie do wytrzymania. Przynajmniej dla mnie. Ale myślę, że Maja podobnie nie lubi tego błocka pryskającego naokoło. No po prostu z tym jest trudno jakoś sobie poradzić. Oczywiście nasze spotkania przez 2 lata, to była fascynująca rzecz, bo przecież ta książka na jakimś poziomie jest również książką o rodzącej się przyjaźni między nami. I to jest bardzo silne. I to jest tak kładka, którą my sobie rzucamy przez to błoto, ale też pokazujemy ludziom, że jest możliwość tego typu kładki, że jedną możliwością jest może sztuka, a drugą jest po prostu spotkanie z drugim człowiekiem i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście rzucajmy kładki, ale nie zdawajmy sobie sprawy z tego, że tego błocka jest coraz więcej. No. Na Polska się stali, czy nie? Bo obydwoje państwo, ja też uprawiam taki zawód, który polega na tym, że staramy się rzucać jakieś kładki, budować kładki i mosty. No i tego błota jest bardzo dużo i trzeba bardzo dużo kładek i wręcz mostów, prawda? Polska jest bardzo podzielona, no że już uproszczę sprawę. Co może sprawić, że nasza działalność przyniesie skutek? Bo ja jestem coraz bardziej sceptyczny i coraz to widzę bardziej w ciemnych barwach, ale może są jakieś jasne? Nie ma niestety. To znaczy ja ich nie widzę, tak jak pan. Coś tam błyszcza, błyska, no, jeśli panu błyszczy, to pan powinien być szczęśliwy, bo mnie nie wydaje się, że nic nie błyszczy. Poziom podziału, delikatnie mówiąc, w polskim społeczeństwie jest, bym powiedział, z dnia na dzień, z godziny na godzinę coraz większy. Niestety my jakoś nie potrafimy na ten nasz kraj patrzeć racjonalnie, realistycznie i po prostu, pragmatycznie też, no, po prostu tak, żeby wspólnie coś zrobić. Nie, musimy zaraz sobie skoczyć do gardła i właściwie to znaczy, cały czas będziemy mówić, a ja jestem lepszy, a ty gorszy i jest gorszość i lepszość i żadnego porozumienia. I tak było zawsze zresztą. To znaczy, to nie jest wynalazek dzisiejszych czasów, tylko tak było zawsze, ale szkoda, że nikt z tego nie wyciąga żadnych wniosków. No, jeśli ja dzisiaj słucham tego, co wygadują politycy, to ja naprawdę ręce mi opadają. Nie chcę o tym oczywiście opowiadać tutaj, ale to jest ujadanie chłopców w piaskownicy, którzy mówią, mój tatuś jest bardziej, a twój mniej. I to jest to samo, się odbywa na wszystkich poziomach. Okropne to jest, szczególnie mówię, jak człowiek jest już tak, metryka zaczyna mu dokuczać i myśli sobie, że z tym będzie musiał już tak do końca się bujać. Nie jestem optymistą. No ja też nie bardzo. Nie, zupełnie nie. Nie jestem optymistką. Przeraża mnie eskalacja niechęci, pogardy, gniewu. Znaczy to nawet nie jest gniew, wściekłość. Gniew bywa słuszny, wściekłość nie. Nie potrafię się z tym mierzyć. Myślę tylko, że jakimiś drobnymi rzeczami, nie wiem, serdeczna rozmowa z sąsiadką, zaproszenie do rozmowy kogoś, kto jest w stanie kilku osobom chcącym potem to przeczytać czy wysłuchać, kogoś serdecznego mówiącego coś ważnego. Takie drobne. Pytam państwa dlatego, że wasza książka właśnie taka jest, że to jest jednak rozmowa, która wymaga otwarcia. Jest zaufanie, 2 lata trwają te rozmowy, prawda? Potem powstaje, jest jakiś efekt, jest jakaś książka. No to znaczy, że że może trzeba po troszeczku się starać po swojemu. No dobrze. Dzisiaj jest z nami Maja Jaszewska i Adam Ferency. Książka nosi tytuł Nie i tak. Siedem trójek, gdyby ktoś chciał zadzwonić, to bardzo proszę i zapraszam. To może zapytam o to. Nadal mam mleczny ząb. Wyczytałem. Rozumiem, że to jakaś metafora, no ale nośna. To jak to jest? Albo to wcale jeszcze... nie jest metafora. Ja po prostu mam mleczny ząb. Jak to? No najnormalniej w świecie. Tak, mam. Poważnie. Jak idę do nowego dentysty, to on na ogół spada z tego krzesełka przy fotelu dentystycznym, dlatego że to wyjątkowa rzadkość, żeby w tym wieku mieć mleczny ząb. Ale on jest... dla mnie szalenie istotne, dlatego że ja chłopięctwo swoje dzięki niemu zachowałem i bardzo to chłopięctwo swoje lubię. Mało tego, uważam, że w książce pewnie to też jest, że to pozwala mi mówić całkiem odważnie, że ja jestem ciągle debiutantem. Ja zaczynam wszystko i nie dam się wepchnąć w rutyniarstwo. Mam prawdziwy mleczny ząb. Który to jest? To jest, jakby to panu powiedzieć, w radiu to jest trudno powiedzieć. O ten. Ten taki troszkę... Trójeczka? Tak. Czwórka? Raz, ja panu policzę. Nie, to trójka rzeczywiście. Trójka dolna prawa. Prawa. Trójka dolna prawa. Ja myślałem, że to jakaś metafora. Nie, tak... nie ona się robi metaforą, no tak, oczywiście, robi się, ale nie, to jest naprawdę tak. No taki przypadek. Jestem dziwadłem po prostu. Uderzyło mnie, zacytuję fragment waszej rozmowy, wizyta u lekarza i poczekalnia przed wejściem do lekarza, przed gabinetem. Uderzyło mnie, jak bardzo wszyscy mieli zgaszone oczy. Pomyślałem sobie wtedy, nigdy w życiu postanowiłem nie dopuścić do takiego stanu ducha za żadną cenę. Jak to się robi? Nie dopuszczę. No to tak? Poproszę o jakieś... Wie pan, ten ząb mleczny pomaga kurs. Oczywiście, dlatego że jak się ma ząb mleczny, to nie można... Nie, ja myślę sobie tak, to jest tak, to są ludzie, którzy mają zgaszone oczy, wie pan, takie poczucie, jakby, mi się zdaje, że takie w ogóle obcowanie z samym sobą w chorobie i tak się przejmowanie swoją chorobą powoduje nieuchronnie do wygaszenia oczu i w tych oczach zaczyna się pojawiać ta nieuchronność. Wszyscy wiemy, że ta nieuchronność jest, ale żeby się dać zgasić, nim się zgaśnie naprawdę, to jest, uważam, przesada. I powiedziałem sobie po tej mojej niewielkiej zapaści, która mogła się skończyć źle, pomyślałem sobie, że nie dam sobie zgasić oczu. Nie będę miał oczy Wojtka Kiełzy do końca. Ten Hillman, James Hillman, którego cytowałem, powiada tak, a propos starzenia się, starości, że jest pewien bardzo głęboki sens w tym, że się człowiek starzeje. Mianowicie on jest taki, no długo by o tym mówić, ale on mówi to w ten sposób, że dusza dojrzewa, dusza dorasta i że dusza przygotowuje się do tego, żeby stać się, to jest bardzo ciekawe, co mówi, obrazem. Że właśnie tak jak pamiętamy tych starych ludzi, naszych przodków, no to pamiętamy obrazy, nie pamiętamy ich dokładnie, ale pamiętamy obraz. Pradziadek w swojej olbrzymiej, starej, restauracyjnej kuchni, o świcie, nieuczesany, w rannych pantoflach, w koszuli nocnej, mieszkujący pośród resztek jedzenia, bo pradziadek Hillmana był właścicielem takiej restauracji. I on go widzi właśnie w taki sposób. I pomyślałem o tym, że pan uprawia nieprawdopodobny zawód, ponieważ tych obrazów jest... No ile? Kiełza, o którym dzisiaj mówimy, prawda? I jeszcze wiele ról teatralnych, wybitnych, filmowych. No to który obraz pozostanie, jak pan myśli? Teraz pytam o rolę na razie. Nie, to nie mnie pytać, to Maja może spróbuje powiedzieć, co tam zostaje. Nie, ja tylko mogę powiedzieć tak, że to jest strasznie szczęśliwa przypadłość taka w życiu człowieka, że rzeczywiście to aktorstwo jakoś multiplikuje żywot i ma się poczucie tak, że się kilkakrotnie przeżywało, tak jak mówię, że Wojtek zginął, Kiełza powieszony, a Il w Wizycie Starszej Pani zostaje zadeptany przez społeczność i tak dalej, i tak dalej. Tych śmierci w moim życiu scenicznym jest kilka ładnych śmierci. I mnie się zdaje, że to strasznie szczęśliwe złożenie. Ale co zostanie? To Maja, ty powiedz, co zostanie. Ja w ogóle nawet nie chcę stawiać takiego pytania. Ja jestem ciekawa tego, co jeszcze zobaczę, co usłyszę, a nie co zostanie. No właśnie, to może jeszcze przez chwilę porozmawiamy ze słuchaczem. Pan Marek, dobry wieczór, witamy pana serdecznie. Dobry wieczór. Kolejna pana świetna audycja. Szkoda, że coraz mniej świetnych ludzi w Trójce. Trzymamy za pana kciuki, żeby pan jeszcze został. Natomiast do pana aktora Ferencego powiem w ten sposób. Panie aktorze, państwo aktorzy, jesteście już tylko jednymi z nielicznych, ciągle słuchanych przez Polaków z obu stron. Macie ogromną siłę przebicia, nieważne jakie role gracie, czy komediowe, czy tragikomiczne. Jesteście ludźmi postrzeganymi przez Polaków będących po dwóch stronach, no bym powiedział, Wisły. Niektórzy by mogli też tak podzielić Polskę. Więc macie szczególnie ważną rolę, ponieważ coraz mniej jest autorytetów. Polska na naszych oczach przeistacza się w jakieś szaleństwo. I powiem tak króciuteńko. Żyłem w komunie, mam wyższe wykształcenie, obserwowałem komunę jako największe zło. Cieszyłem się, kiedy się z niej wydostaliśmy, a teraz widzę, wracamy do tamtych czasów w sposób ekspresowy, szybszy niż stamtąd wychodziliśmy. I tu zadam pytanie retoryczne, bo państwo powiedzieliście, że narastają że narastają nastroje w narodzie. Jak nie mogą narastać, kiedy coś, co myślałem, że nigdy nie wróci, wraca w tempie super ekspresowym? Dziękuję bardzo za miłe słowa i potem za te niemiłe, ale pewnie... No okej, chciałem zapytać pana wobec tego. Ja myślę, że rzeczywiście pan ma tutaj rację w tym sensie, że czasy są trudne i tak jak kiedyś były już trudne czasy, no to myśmy słuchali aktorów i oni, wyście mieli wam, mam różne ważne rzeczy do powiedzenia. No to teraz... Poproszę o to, żeby pan coś powiedział. No jakoś teraz jest z tej pozycji. Jest teraz trudniej niż było za komuny, dlatego że wtedy była dosyć ten podział na B i cacy, tak nazwijmy to, było oczywisty i jasny. Dzisiaj jest jednak tak, że bardzo duża część społeczeństwa jest po tej, a bardzo duża część po tej stronie. W związku z tym aktorzy, to nie jest prawda, że oni są słuchani. My na ogół jesteśmy słuchani przez zwolenników naszego myślenia, natomiast przez przeciwników naszego myślenia nie jesteśmy słuchani. Czasami bywamy tolerowani. To jest najwyżej tyle. I dlatego jestem bardzo pesymistyczny, no bo nie ma rozmowy. Nie ma rozmowy. Rozmowa taka jak moja z Mają nie zdarza się między ludźmi z dwóch stron barykady. Ciekaw byłbym, jakby wyglądała tego typu rozmowa i tego typu książka. Właśnie, to prawda. To by było bardzo ciekawe, ale coraz mniej jest takich okazji, w ogóle mniej takich prób, żeby rozmawiać ponad podziałami i barykadami, jak człowiek z człowiekiem, prawda? No niestety. No niestety, Maja. No cóż ja mogę dodać? No, niestety. Jak to, co i jak z tym się obchodzić? Nie wiem, no próbować, cały czas próbować rozmawiać. Był taki filozof dialogu, Martin Buber się nazywał i on powiedział, że rozmowa ma trzy cechy. Szczerość, zaufanie, wzajemność. Myślę, że miał rację. No i akurat w waszej książce tak jest. No a jakby tak, nie wiem, czy się da tak zrobić, żeby taka rozmowa toczyła się, no nie wiem, na klatce schodowej, no gdzieś między ludźmi po prostu, w różnych bardzo miejscach. To jest moja wielka tęsknota i wielkie marzenie. No na razie, Na początku bym sugerował, żeby rozmawiać, nawet kłócić się cichszymi głosami.